hayırla tamamlatmayı nasip eyle ya Rabbi. Sübhaneke la ilme lena illa ve allemtena inneke entel alimul hakim. Ya Rabbi, senin bize öğrettiğinden başka bizim ilmimiz yoktur. Sen Sübhansın, sen alimsin, hakimsin. Ve kul Rabbi zıdni ilmen ve fehmen. Ya Rabbi, beni ziyadeleştir, ilim yönüyle ziyadeleştir. Peygamber Efendimiz'in ilavesiyle de fehim yönüyle de. وَمَا تَوْفِيكِ اِلَّا بِاللّٰهِ. Muvaffakiyet ancak Allah'ın tevfikiyledir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Ahzab suresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. ayet. Şimdi bildiğiniz gibi Mekki ve Medeni ayetler, sureler var. El-Ahzab suresi, geçen haftada bahsettiğimiz gibi Medeni surelerden. Yani ne demek? Medine şehrinde inmiş. Bu surenin bir tamamı da olabiliyor. Birkaç istisnası dışında geneli de Medine'de nazil olmuş olabiliyor. Mekki ayetler daha çok hüküm, İslamiyet'in genel ahkamıyla ilgili ya da tevhid inancıyla ilgili hükümleri bildiriyor. Medeni ayetlerde daha çok yaşamla ilgili hükümleri bildiriyor. Biliyorsunuz Mekke döneminde savaş yoktu. Hicretten sonra kafirlerle savaş oldu. Bedir gibi, Uhud gibi, Hendek gibi. Medeni ayetlerde de bunu görüyoruz. Yani genel hükümler arasında Mekki ve Medeni ayetler arasında fark var. Ahzab suresi de Medeni ayetler, surelerden. Dolayısıyla günlük yaşamla ilgili hükümlerinde olduğu bir sure. Çok fazla hüküm var, çok fazla konu var. Değişik değişik, sanki birbirinden bağlantılı olmayan ayetler gibi gözüküyor. Ama bildiğiniz gibi her surenin bir bağlamı var. Bahsettiği genel bir hüküm var. Bunun içerisinde değerlendirildiğinde aslında ayetlerin birbirinden kopuk gibi gözükse de birbiriyle bir ilişkisi olduğunu anlayabiliyoruz. Evet, 6. ayete başlıyoruz. En-nebiyyü evla bil müminine min enfüsihim. En-nebiyyü, nebi, yani belirli bir nebi, kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kastediyor. Evladır, daha velidir, daha yakındır, daha sevgilidir. Kime? Bil müminine, müminlere daha evladır. Hangi bakımda? Min enfüsihim. Kendi nefislerinden, enfüs nefis kelimesinin çoğulu, onların kendi nefislerinden daha yakındır. Toparlarsak, nebi, müminlere kendi nefislerinden daha evladır. Burada bir şey var, hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, eğer diyor, biriniz diyor, beni diyor, orada bir sıralama var. Kendi nefislerinden, annesinden, babasından işte bir sıralama var. Ondan daha çok sevmedikçe diyor, tam mümin olamaz diyor. Hazreti Ömer diyor ki, ya Resulallah diyor, ben kendi nefsim dışında diyor, seni çok seviyorum diyor. Olmadı ya Ömer diyor. Kendi nefsinden de beni daha çok sevmedikçe diyor, olmaz diyor. Burası ilginç. Bir düşünüp geleyim demiyor Hazreti Ömer. Orada hemen bir muhakemeye girişiyor. Bir şeyler düşünüyor orada. El an diyor. Tamam şimdi diyor. Şimdi diyor kendi nefsimden de seni çok seviyorum ya Resulallah diyor. O zaman Peygamber Efendimiz diyor ki tamam diyor, şu an imanın kemale erdi. Bu da bunun şeyi. Doğru değil mi Allah? Yani genel şeyi bu şekilde. Ya hocam Ömer'in hissettiği değil mi? İşte biz de gelirken onu düşündük arkadaşlarla. Hazreti Ömer o anda hangi muhasebeyi yapmış olmalı ki tamam diyor. Bak bir kere şunu şey yapmak lazım. Biz belki o durumda olmadığımız halde ya ben de çok seviyorum, kendi nefsimden daha çok seveyim deyip edebiyatını yapıyor olabiliriz. Romantik bir ifadede bulunabiliriz. Ama Hazreti Ömer orada kendi şeyini söylüyor, gerçeğini söylüyor. Yani bak nefsim dışında seviyorum diyor. Orada Peygamber Efendimiz uyarısıyla öyle bir şey şey tefekkür ediyor ki, öyle bir hale giriyor ki, öyle bir muhasebe yapıyor ki tamam diyor. Yok, ya da kısa bir zaman içinde. Evet tabii, o anda yapıyor. Zaten şimdi mümin değişime açık olmalı. Mümin değişmeli. Hani geçen şeyler dedik ya, en kolay şey nasihat vermekmiş dünyada, en zor şey de değişmekmiş. Allah-u Teala bu değişime çok önem veriyor. İşte orada da değişiyor. Yani kendinde bir şeyi, özelliği değiştiriyor. Ve bunu yaptığı şey imanının kemaliyetine götürüyor. Ne olabilir diye düşündük. Ne olabilir sizce? Mesela herkes düşünsün. Yani bir şeyleri hallediyor ki orada tamam diyor, şimdi oldu diyor. Yani mesela bizim şey yaptığımız şuydu kendi arkadaşlar arasında. Ne yapmış oldu? Ben kendi düşüncem şu oldu. Kendi nefsinden daha çok sevmek ne demek? Bunun maksimumu ne? Nefis konusunda, can konusunda, şahsiyet konusunda yapılacağı ölmek. Değil mi? Ben şöyle düşünün. Bir ok geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ona isabet edecek. Ne yapıyor? Kendini onun önüne atıyor. Düşünüyor, ben yapabilir miyim, yapamaz mıyım diyor. Yapıyorsa gerçekten tamam diyor. Ben şey yapıyorum, şu an daha çok seviyorum ben. Yani onlar sadıklar oldukları için, birkaç ayet sonra göreceğiz. Yani düşündükleri amelleri birbiriyle örtüştüğü için o anda tamam halletmiş oluyor. Zaten Arapların, sahabe efendilerimizin, Peygamber Efendimizin hakkında söyledikleri bir söz var, çok meşhur. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyor. Burada da işte bunun bir belki de üstüyle, nefsim de sana feda olsun ya Resulallah. Şimdi bu Hazreti Ömer'in imanı. Peki bu Kur'an'ın muhatabı bizleriz. Şimdi bizler de kendi alanımızda bu muhasebeyi yapmakla yükümlüyüz. Gerçekten biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anamızdan, babamızdan, çocuklarımızdan, aklımıza gelen her şeyden, Allah-u Teala'nın zatı hariç çok seviyor muyuz? Hatta kendimizden. Yani dille bunu söylemek kolay. Yani çünkü neden? İman esaslarının böyle olmasını gerektiğini biliyoruz. Hani yanlışa düşmemek adına tamamdır diyoruz. Ama o testi gerçekten doğru yapmak önemli. Mesela gerçekten biz önümüzü atar mıyız? Çocuklarımızdan vazgeçer miyiz? Hanımımızdan vazgeçer miyiz? Malımızdan, mülkümüzden, peygamber esası, aşkına, sevgisine, muhabbetine, evla diyor ya, velilik açısından onu yapar mıyız? Bunun güzel bir muhasebe edilmesi lazım. Hani bir şey var ya, bir şeylerin testi. Yani test yapılıyor, böyle mi değil mi diyor. İşte Kur'an-ı Kerim çok güzel bir kriter vermiş. Yani sen müminliğini, imanını test mi etmek istiyorsun? İşte kriter. Kendini o zaman nereye koyacağını çok güzel şey yapar. Bir ayet var ya diyor, Peygamber size geçtiğinde daha evladı diyor, ayetler aklıma öyle bir şey diyor, öyle bir ayet kaldı aklıma. İşte bu. Bak, peygamber müminlere kendi nefislerinden daha evladır. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Orada da bu şey var, ifade var. Benzer şey. Evet. Şimdi burada, ya çabuk da geçebilirim de, ben ayetleri çabuk geçmek istemiyorum. Burada bir felsefe var. Yani Rabbim bunu veriyorsa boş boşuna vermiyor. Peki biz, Allah-u Teala'nın gerekirse koruyacağı bir zata, bir kişiye niçin kendimizi feda ediyoruz? Niçin daha doğrusu etmemiz gerekiyor? Yani bunun felsefesi de önemli. Şimdi bir ayet var, diyor ki bir insanın ölümü, bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir insana da can vermek, hayat vermek, bütün bir insanlığa hayat vermek gibidir. Şimdi burada eğer ok isabet ettiğinde, örneğe özel şey söylüyorum, vefat edecek kişi, tabi bu Allah'ın takdirinde, pozitifin maksimumu, yani olabilecek bütün hayırları üzerinde toplamış birisi, o okla vefat edeceği durumda ne olacak? Bütün insanlık zarar görmüş olacak. Daha derin bir felsefeyle bizim, hani Adem meselesi kendisini düşünerek yeni şey yapar. Hazreti Adem bir hata yaptı cennette, değil mi? Şeytan kandırdı ve dünyaya indirildi. Tövbe etti, bakın oradan. Tövbe etmiş olmasına rağmen ve tövbesi kabul edilmiş olmasına rağmen cennette kalmadı. Yani bizim anladığımız anlamı öyle olsaydı, tamam tövbe ettin, cennette yaşanmaya devam et denirdi. Tamam tövbeni kabul ettin deniyor ama ne oluyor? Yeryüzüne indiriliyor. Biriniz birbirinize düşman olarak aşağı inin diye. Şimdi biz o süreci yaşıyoruz. Bizim insanlık açısından düşünün, insanlığın bir şekilde bu yapılan hata diyeyim buraya, yani peygamberde saygı gösteriyoruz ama felsefik olarak nihayetinde bir Allah indinden bakarsanız bir hata var ki, cennet denilen o güzel ortamda, Taha suresinde bahsedildiği gibi meşakkatli bir ortama indiriliyor. Aslında indirilen insan değil, yani Adem değil, Ademiyet, yani insanlık aslında indiriliyor. Peki bir dünya süreci var. Allah-u Teala da diyor ki, bu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir, Ankebut suresinde olduğu gibi. Asıl hayat ise ahiret yurdundaki hayattır. Keşke bunu bilselerdi. Yani Allah-u Teala bizim bu Adem'in yeryüzüne indirilmesiyle beraber oluşan süreci diyor ki, bu diyor oyun ve eğlence, yani imtihan. Burada insanlığın bir şey yapması gerekiyor. Hazreti Adem vefat etti. İnsanlık devam ediyor. Bir şey yapması gerekir ki tekrar bu sistem geri dönsün ve cennette yaşamaya insanlık devam etsin. Bu aslında ana fikir. Yani insanlığın ana fikri. Bütün insanlık aslında kendisini, ben de bir Adem'im, ben de bir insanım, ondaki mekanizma bende de var. Ama ben bu dünyada yaşıyorum, hangi modda yaşamalıyım, nasıl yaşamalıyım ki Ademiyetin yaptığı o hatayı ben yapmayayım, en azından kendi açımızdan bunun telafisi olsun, özürü olsun mantığıyla yaşamam. Burası ana fikir. Hani geçenlerde dedik ya, yani ben büfede ekmek satmak için yaratılmadım. Ben postanede mühür vurmak için yaratılmadım. Siz kendi işlerinizi düşünün. Onu yapmak için Allah-u Teala bu muhteşem sistemi kurmadı. Bir gaye var. Ha siz o rolde, o tiyatro rolünde, o dekor içerisinde yaşarken ana fikirleri, ana felsefeleri doğru yaşamakla yükümlüyüz. İşte eğer biz bunu doğru anlarsak Allah'ın bizi yaratılış hikmetini ve dünyaya indirilmiş hikmetimizi çok daha iyi anlarız. Diğer her şeyde teferruat olur. İşte burada bir insanın birisi adına kendini feda etmesi, ki o birisi alemlere rahmet olmuş, en yüksek pozitif, önüne atmış olması, işte bu insanlığın Adem'in yaptığı hatayı özür anlamında telafi edebilecek en maksimumların yaşanma sistemine kendini feda ederek katkıda bulunması demek. İşte şehitliğin aslı bu. Niçin şehitlik en kıymetli? Sırat ellezine en amte aleyhim derken, o kendilerine nimet verilmişlerin yoluna ilerlerken Nisa suresinde açıklıyor. Diyor Nisa 69'da açıklıyor o grubu. Birincisi nebiler, ikinci sırada şehitler var. Sonra sıddıklar ve salihler var. Yani şehitlerin sıddıklar mı ikinciydi? Yani o grubun içerisinde şehit var. Şehit ne demek? Şahit. O sonucu. Öncesine gel, kendi nefsini feda eden kimse demek. Ya savaşta ya da bir yüksek Müslümanların ideali uğruna kendini feda ediyor. Kendini feda ediyor ki insanlık en pozitif şeklinde devam etsin. Başka bir ifadeyle şehit aynı zamanda da mücadele eder, savaş eder. Kimi öldürür? Kafiri. Yani Adem kıssasından gidersek negatif şeytan taraftarını öldürür. Amaç ne? Yeryüzünde biraz evvel bahsettiğim sistemde negatifleri bertaraf ederek pozitiflerin mümkün olduğu kadar yükselmesine katkıda bulunur aslında. Aslında insanlığa katkıda bulunur. Ben kendimi feda edeyim ki, mümkün olduğunca kafiri, negatif gücü öldüreyim ki, pozitifler artsın ki insanlık da o özrü yerine getirebilecek potansiyelde olsun diyedir aslında. O yüzden şehitliğe en büyük mükafat verilmiştir. Şehitliğin mükafatı nedir? Cennettir, klasik anlamıyla. Ama bir hadis-i şerif diyor ki, eğer insanlar şehit olmanın değerini bilselerdi, defalarca o ölmeyi ister, dirilip tekrar o anı yaşamak isterler. Demek ki o anda bir şey var. En sonrası için değil bakın, o anda bir şey var. İşte şehit, şahit olan demektir. Niye böyle bir isim verilmiş? Neye şahit oluyor? Bambaşka bir şeye şahit oluyor. İşte o şehadet, geçen derslerde açıldığım şey yapıyorum, Allah'ın cemalullahı. En yüksek ödül de veriliyor o yaptığı fedakarlıktan dolayı. Çünkü bir insanın en sahip olduğu en yüksek şey nefsi, canı, eğer bir uğruna, bir şeyler uğruna, Allah uğruna bunu yapıyorsa mükafatı diye bunu şey yapıyor. O yüzden şehitlik en büyük mertebedir. Şunu da söyleyeyim. Onlar diyor ya şehitliği arzu ederler diyor. Onlar diyor verdikleri sözde durdular diyor. Kere kendilerinin diyor sıralarının kendisine gelmesini beklemektedirler diyor. Aslında şehit olmak arzusu bir Müslüman için farzdır. Arzu. Olmasanız bile olma arzusu olacak. Bir de gayret edeni, sözlerini ispat edeni düşünün. Yani bu gerçekten çok önemli. Evet, devam edelim. Bu şey yoksa bitiremeyeceğiz. Ve ezvacuhu, onun zevceleri, buradaki hu dediği onun kim? Peygamber Efendimiz'e gelen. Yani Peygamber Efendimiz'in zevceleri de ümmehatühüm. Onların cümle müminlere gidiyor. Müminlerin anneleridir. Yani Peygamber Efendimiz'i kendi nefsinden de daha evla tuttu. Üste çıkardı. Onun zevcesi de artık herhangi bir zevci olmuyor. Senin annen hükmünde oluyor. Yani birisini çıkardıktan sonra üst seviyeye artık o da anne. Annelikten daha üstün bir yakınlık var mı akrabalık şeyi açısından? Yok. Yani onun hanımı da bizim annelerimiz oluyor. Zaten biz de bunu edebiyatımıza yerleştirmiş değil mi? Ayşe annemiz diyoruz, Hatice annemiz diyoruz. Daha da bir sıcak bir ifadeyle şey yapıyor. Devam edelim. Biraz uzun bir ayet. Sadece şeyinden yapacağım. Mealinden okuyacağım. Nesep yakınlığı olanlarda, yani ulul erham deniyor. Erham rahimler demek. Ulul de ehli demek. Sahip anlamına da geliyor. Yani rahim sahipleri de, yani akraba yakınlığı olanlar da, rahim yakınlığı olanlar da fi kitabillah, Allah'ın kitabında birbirlerine, yani ba'duhum evla bi ba'din diyor, daha evladırlar. Kimden? Minel müminine, müminlerden ve muhacirine, muhacirlerden. Yani akrabalar da müminlere, kendilerinden olan müminlere ve muhacirlerle kıyaslandığında daha evladır. Şimdi bu tefsirlere baktım, iki şekilde izah edilmiş. Sonundaki ayetle beraber, devamındaki ayetin o kısmıyla beraber, orayı da okuyayım. İlla en tef'alu ila evliyâikum ma'rufa. Ancak dostlarınıza, mevlalarınıza da bir maruf yapmak istisnasıyla. Bu mesela diğer kitaplarda miras bırakmak olarak şey olmuş. Şimdi iki şekilde anlaşılmış bu. Miras bırakma konusu. konusunda veriyor. Bu parantez içerisinde ama bu bir tefsirdir, bu yorumdur. Sizin akrabalarınız miras bırakma konusunda müminlerden ve muhacirlerden daha yakın. İstisna, sizin dostlarınızlar varsa sizin gönlünüzle yaptığınız vesayet, değil mi? Vesayet deniyor, miras bırakmaya vesayet deniyor. Bu da olabilir anlamında da yorumlanmış. Çoğu meallerde bu anlamda yorumlanmış. Son kısmında demiş ki bazıları, hayır bu vesayetten bahsetmiyor, evlalıktan bahsediyor. Yani daha yakındır anlamında demiş. Son kısmını da miras bırakmak şeklinde değil. Akrabalar daha üstün ama sizin de mevlalarınız var. Burada mevla kelimesi geçiyor, çok ilginç. Yukarıdaki evla var ya, daha evladı diyor ya peygamber, müminlere, kendi nefislerine daha evladı derken de aynı kök var burada. Veli kelimesi geçiyor burada. Yani burada mevlalığın, dostluğun aslında ne olması gerektiği söyleniyor. Yani din kardeşliği konusunda bir mevlamız bu aslında. Yani insanın birçok arkadaşı olabilir, kahve arkadaşı olabilir, bilmem ne şey olabilir ama burada veli kaleminden, dost edinme kaleminden olanlara maruf bir şekilde, uygun bir şekilde yardım edilebilir deniliyor. Hani duymuşsunuzdur, ihvan denilen kelimeler var. Yani din kardeşliği kavramı var. Din kardeşliği kavramı kişinin kendi akrabalığında manevi olarak daha üstün olabiliyor. Burada da bundan bahsediliyor aslında. Çünkü mesela bu maneviyatta falan var da Allah yolunda aynı frekansta gidenler birbirlerine kardeş oluyorlar o yolculukta. İhvan konusunda oluyor. Ama genellikle bu ayetler şey konusunda anlaşılmış. Veraset, miras konusunda anlaşılmış. Yani sen miras bırakacaksan önce akrabalarına bırakacaksın, ondan sonra diğerlerine yapacaksın anlamında da yorumlanmış. Zaten Kur'an-ı Kerim'in özelliği bu. Aslında tek şeyden bahsetmiyor. Benim biraz kızdığım, üzüldüğüm nokta bu. Herkes kendi ekolü, kendi anlayışı çerçevesinde bir yorum getiriyor. Başkası da başka bir yorum getiriyor ve münakaşa oluyor. Hayır, bundan bahsetmiyor. Öbür dedi ki, hayır senin dediğinden bahsetmiyor. Yani bir münafese oluyor orada, nefislerin çatışması oluyor. Hayır, eğer bu Kur'an-ı Kerim bütün kainatın kitabıysa, o da var, o da var, o da var. Yani yanlış bir anlam verilmediği müddetçe, o da var, o da var, o da var. Onu da anlıyorsun, onu da anlıyorsun, onu da anlıyorsun. Ya ben bu hadislere baktım, ya dedim ki bu ne muhteşem bir şey. İlk yani hep hadislere Türkçe ifadeleriyle bakıyoruz. Bir de Arapçalarını öğrenmek nasip oldu. Ya kelimelere baktım, ya ne kadar edebi ifadeler diyorum. Yani Allah bu işin içerisinde bilmiyorum mu, o da ilk böyle şey oldu mu. Yani bu insan sözü değil diyorum. Yani o kadar bir güzel kelimelerin ifadesi var ki. Aslında bizim şu an Türkçe'ye geçirilmiş hadisler var ya hani şeylere. Yani tavşanın suyunun suyu meselesi var ya öyle. Yani bizim anlayabileceğimiz bir hale getirilmiş ama o asıl metninde eller kalkıyor. Bu ne muhteşem bir edebilik diyorsunuz. Süper ifadeler. Ve maalesef de bugün Arap aleminde de o Arapça kullanılmıyor. O da çok ilginç. Allah'ın hikmeti şey yani olması gereken o da insanların tercihleri. Bunu niye anlatıyorum? Kur'an bunun da üstünde. Alemlerin Rabbinin sözü bir kelimede çok derin manalar var ama insanlar sadece budur diyor. Yani mesela buraya bakar sadece burası miras hukukudur diyor. Ya tamam miras hukuku da yani bunun altlarında bir şeyler var. Mesela burada ilginç ifade var. Müminlerden ve muhacirlerden daha evladır diyor. Ensardan daha evladır demiyor mesela burada. Burada hitabın aslında birinci derecede de ensarlara olduğu anlaşılıyor burada. Sonra diyor ki mesela burada onların zevceleri de anneleridir. Şimdi o dönemde zevcelere hani Mekke'den gelenler var değil mi? Yani ne diyoruz onlara? Muhacir diyoruz. Bir de Medine'de yaşayanlar var, Ensar var. Bunlarla ilgili bir diyalog da var. Yani derinlerine gidersek 10-15 dakika konuşmak lazım. Yani her kelimenin burada derin anlamı var. Müminler müminlerden ve muhacirlerden daha evladır diyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. Çünkü mesela burada da şeyi var. Pek girmek istemiyorum oraya. İslam tarihinde sahabeler efendilerimiz arasında bazı mücadeleler olmuş. Birbirleri arasında bazı diyaloglar olmuş. Orada da burada bazı uyarılar var. Evet. Devam ediyorum. Kâne zâlike fil kitâbi mestûrâ. İşte bu fil kitaptı. Zaten bu kitaptadır. Mestûrân da satır satır yazılmış anlamına geliyor. Türkçe'de satır kullanılıyor ya şeyleri. Bir surede de geçiyor. Neydi bu? Vel nûr ve mâ yesûr. Kaleme ve satır satır yazdıklarına da yemin olsun diye şey var. Satır satır yazdıklarının cisimleşmiş hali şu elimizdeki Kur'an. Burada da işte satır satır yazılmış bu Kur'an'da da bu zaten vardır diyor. Evet. Arka sayfaya geçelim. Eğer bir önceki ayeti muamele ayeti olarak adlandırırsak, yani hani miras hukukuyla ilgili, işte dedik ya medeni ayetlere özgü bir anlatım diye sure diye, bu ayet ise Mekki ayetlere benziyor. Yani çok derin felsefeleri içerisinde bulunduran bir şey. Yani yaşamayla, İslamiyet'in günlük yaşamasından öte büyük felsefelerin olduğu bir ayete başlıyorum burada. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz ehazne minen nebiyyine misaqahum. İz burada hatırla ki, işte o zamanlar anlamına gelen bir zamanla ilgili bir kelime. Ehazna aldık anlamına geliyor burada. Ehaze, edinmek, almak anlamına geliyor. Min nebiyyine, nebilerden aldık, almıştık ya da hatırla şeklinde bir ifade var burada. Neyi almıştık? Misakahum, misaklarını. Misak ne demek? Söz. Anlaşma, söz. Mesela misak-ı milli diyoruz değil mi şeylerle? Yani milli söz. Yani biz bir söz verdik ki o bizim sınırlarımız içerisinde biz bunları bir gün alacağız anlamında milletçe verilmiş bir söz var. Misak-ı sözü. Tekrar ediyorum. O vakit nebilerden misaklarını almıştık. Burada ilginç bir şey var, onu söyleyeyim. Bir yerde iz geçiyorsa, hatırla diyorsa o kişinin, muhatap olan kişinin aslında onu hatırlama potansiyeli vardır demek. Yoksa Rabbim boşu boşuna iz demez. Yani iz o zaman anlamına da geliyor ama Arapçanın özelliğiymiş bu, hatırla anlamına da geliyor. Burada hatırla diyorsa demek ki bu Kur'an'ın muhataplarının hangi seviye, idrak seviyesinde onu düşünmek lazım. Bir şekilde bunu hatırlama potansiyeli var demektir. Devam ediyor. Ve minke ve senden. Burada sen kim? Peygamber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve min Nuh'in ve Nuh'tan ve İbrahim'e İbrahim'den ve Musa ve İsa İbni Meryem'e ve Meryem oğlu İsa'dan. Devam edelim. Ve ehazna minhum, biz onlardan aldık. Misakan galizan. Galiz, sağlam, kuvvetli bir söz aldık. Almıştık. Şimdi demek ki bu bize neyi anlatıyor? Allah-u Teala nebilerden, burada ilginç peygamberler demiyor, nebiler diyordu, o da ayrı. Geçen derste söylemiştim, bir daha söyleyeyim. Nebiliğin ve Resullük aslında peygamberliktir. Birçok tanım yapılmış. O tanımlar da doğru olabilir. Bir tanım var benim çok hoşuma gidiyor. Resul demek, peygamberlik görevinin peygamberle daha çok muhatap olan, risalet görevi veren halk arasındaki olan diyaloğunu çağrıştırıyor. Daha çok ifadeyle kullanılıyor. Nebi ise peygamberliğin Allah'la olan nübüvvet, haber kısmıyla ilgili olan kısmını ifade ediyor. İkisi de peygamberliğin bir kısmı. Yani aslında çok ayrı değil. Ama bir peygamber hangi yönü ağır basıyorsa, yani Allah-u Teala'dan haber alma yönüyle kuvvetliyse nebilikle ifade ediliyor. Risalet kısmı, yani halka yönelik tebliğ anlatıyorsa o da Resul olarak ifade ediliyor. Nebilik Resulliğe göre bana daha üstün geliyor. Neden? Şeriat verme, bir şeriatı alma, bir kitabı alma nebiliğe daha uygun. Yani alıyor kitabı. Resuller var, yani herhangi bir şeriatı daha evvelden almıyor, yani kendisi yeni bir şeriat getirmiyor, öncekilere şeriatını uyguluyor. Mesela Musa ile Harun'u verebiliriz, Hazreti Musa ile Harun'u. Musa, mesela Harun, rica üzerine aslında bir peygamber oluyor. Yani tabii ki ezeli takdirde onun peygamber olması bir iptisakta var. Ama olayların işleyişinde Musa peygamber diyor ki, bana kardeşimi vezir mi, kardeşimi de bana vezir kıl diyor. Kardeşim Harun oluyor, Taha suresinde geçiyor. Bu Harun daha çok Resulliğe yakın. Yani Risale, halka tebliğ etmekle. Ama Hazreti Musa daha çok Rabbi ile iletişimi, o nebilik alanında haber alma konusunda var. Ne yapıyor? Sizi burada bekleyin diyor, ben tura çıkacağım diyor. Oradan şeyi, Tevrat'ın levhalarını ya da on emri denilen o şeyi getiriyor. Yani bu nebilikle ilgili bir kısım. Şimdi burada da biz nebilerden nisap aldık derken, daha üstteki ulul azam denilen peygamberlerin nebiliğiyle ilgili burada vurgu var. Zaten görüyoruz, verilenler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa. Yani Kur'an'da Kur'an'da geçiyor mu? 124 bin peygamber mi? Hani deniliyor. Kur'an-ı Kerim'de bunların bir kısmı geçiyor. O kadar peygamberden bunlar alınmış. Hani ulul azam denilen peygamberler bunlar. Burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Sıralamaya bakar mısınız? Dünyaya geliş, indirilme sıralarına bakarsanız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en sonda olması lazım. Ama Nuh, İbrahim, Musa, İsa'dan evvel ilk Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir saygıdan ötürü olabilir, yani pardon, değer vermekten ötürü olabilir. Bir de başka bir hikmeti de olabilir mi sizce? Doğru, o da var. Ama biraz daha derin, hani bir şey var. Peygamber Efendimiz'in bir sözü var, buyur ana. Evet. Bir şey devam da var. Çok güzel. Bir daha okur musun en başın, bir zahmet olacak? Ses kaydı yapılıyor da daha kuvvetli olsa. Bir şey daha vardı. Hani ben Adem toprak ile çamur arasındayken ben nebiydim diye bir ifade de var hadis-i şeriflerde. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nebiliği, peygamberliği, muradı ilahi, yani tasarım en evvelde. Yani Peygamber Efendimiz'in halkı, yaratılması, muradı ilahiye. Ve bu en başta oluyor yaratılışta. Hani diyor ki yaratılışta ben en evvelimi, ama gönderilişte en son. O ifadede de ben Adem toprak ile çamur arasında olması lazım iken ben nebiydim diyor. Yani burada da o sıralama veriliyor. Şimdi zamanın akışı, şimdi biz zamanı değerlendirirken bulunduğumuz yerden bakıyoruz. Zamanın akışını düz bir çizgi olarak şey yapıyoruz, gördüğümüzü değerlendiriyoruz. Ama zamanın aslında muradı ilahinde farklı akışlar var. Biz burada bunun kendi boyutumuzdaki yaşanmasını algılıyoruz. Ama Allah-u Teala'nın muradında, yani tasarımında şey farklı. Mesela ne diyor? İlk Allah-u Teala'nın ilk yarattığı şey muhabbet oldu. Çünkü sevgiyle yarattı. Yani siz bir iş ve oluş isterken içinizden bir dürtü olur. Ya şunu yapayım diye. İlk o duygu var ya sizdeki, muhabbet. Zaten muhabbet olmasa yapamazsınız. Yani içinizden bir hadi duygusu olsa onu yapamazsınız. O ilk muhabbet. Ondan da Muhammed hasıl oldu deniyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani muhabbetten Muhammed hasıl oldu. Bu bir tasarım ama. Daha sonra sistem başlıyor. Yani biraz daha felsefesine girmek gerekirse, ben bir gizli hazine idim. Bir bilinmekliğini murat ettim ve alemleri yarattım. İşte o bilinmekliğini murat ettiğinde bilecek kim? Yaratılan. En yukarısındaki eğer bir cisimleştirirse, bir kişileştirirse kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir kişi. Bakın daha irade yok onda. Ama tasarım ya, tasarımda o var. İşte o yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok kıymetli. Daha sonra da, işte biraz sonra açıklayacağız, misak olayı giriyor. Murat edildi mi? Edildi. Bakın bazı şeyler tasavvuf falan deniyor ama bakın bizim şu andaki dünyadaki yaşama sistemimiz büyük bir senaryonun bir kısmı. Buna muradı ilahi diyoruz. Buna dehir de deniyor. Yani zaman deniyor bir tasarıma. Biz onun bir kısmını yaşıyoruz. Eğer biz olaylara sadece şu anımızdan bakarsak gerek kendimiz için gerekse biraz evvel bahsettiğim insanlığın o seyri sülükü içerisinde hata yapmış oluruz. Biz büyük düşünmeliyiz. Kur'an-ı Kerim bize açıklıyor ki, bakın destekli bunlar, biz daha evvel diyor, kendi nefislerine onları şahit tutarak onlardan bir söz almıştık diyor ya, o surede hatırlıyorsunuz, Araf suresinde 128. sayfa, 128. ayet olması lazım. Orada söz almıştık diyor. Ahit almıştık. Yani biz daha bu dünyaya gönderilmeden evvel Adem'in sırtındayken, belindeyken affedersiniz, zürriyetler kendi nefisleri üzerine şahit tutularak ben sizin Rabbiniz değil miyim diye bir suale muhatap kalıyorlar. Ve ilginç de hatırlarsanız o sual senin Rabbin kim şeklinde bir soru değildi. Ben senin Rabbin değil miyim diye sert, Arapçada olumsuz yapıda bir soruydu. Bela ise ona cevap, yani bilakis olur mu öyle şey? Tabii ki, tabii ki sen bizim Rabbimizsin anlamında evetti. Yani Arapçada bir ne'am var evet, bir de bela var. Yani bela olumsuz bir soruya sorulan, ya öyle değil mi? Tasdik anlamında bilakis bela olur mu öyle anlamındadır. İşte bu sözü verenler, yaratılmış olanlara deniliyor ki, burada bu sözü verdiniz. Ama ben size şeyi düşünün, Adem'i unutun, insanlık boyundan bu tarafa bir atlama yapın. Ben size nefis de vereceğim, ceset de vereceğim ve dünyada yaşayacaksınız. Şu an bir idrakınız var, bilinciniz var ama o bilinç, bilinçaltıda değil, alt bilinç olarak yine sizde olacak. Ve bu şekilde dünyada da bu sözünüzü tutacaksınız. Biz orada bir söz verdik. Bak burada iz diyor. Hatırla diyor. Rabbim la yükellifullahu nefsen illa müseha. Kaldıramayacağı, güç yetiremeyeceği ona yüklenmez. Eğer bir şey yükleniyorsa, teklif ediliyorsa pardon, bunun kaldırabilirliği, yaşanılırlığı vardır anlamında. Biz de burada peygamberlerden bahsediliyor. Nebilerin ve bütün yaratılmışlardan bir misak var. Bu aslında ahit olarak da geçiyor. Tam emin değilim ama peygamberlerden alınan misak, insanlardan alınan ahit gibi bir şeyim var. Ama bunu bütün ayetlere bakarak desteklemek durumundayım. Onu şu an söylemiyorum. Şimdi o söz, misak peygamberlerden de alınmış ama nebilerden de alınmış ama onlardan alınan biraz daha farklı. Bak misakken galiz diyor. Galiz, kuvvetli bir misak sonunda alınmış. Burada konuşulacak başka şeyler mesela İsa İbni Meryem'e neden İsa direkt İsa olarak geçmiyor? Hep İsa İbni Meryem'e, İsa İbni Meryem'e. Burada da bir sır var ama şimdi çok öyle bir alana gireriz ki çok şey olur. Oraya şimdi şey yapmıyorum. Yani bir ipucu vereyim tefekkür etmek isteyenlere. Adem oğlu değil, Meryem oğlu. Düşünmek isteyenlere bu bir malzeme ama şu an bu sohbet bunu kaldırmaz. İlerleyen zamanlarda belki bu açıklanabilir. Sadece bir ayet var orada. İsa'nın yaratılması Adem'in yaratılması gibidir diyor. Yani deniyor ki İsa'nın yaratılışı normal insanlık sistematiğinden farklıdır diyor. Evet. Bak hemen şeyler kıyılmaya başladı. Bir şey daha söyleyeyim. Yani İsa Adem oğlu değil, Meryem oğlu. Niye? Her yer, birkaç yer hariç, hemen hemen her yerde Meryem oğlu İsa, Meryem oğlu İsa. Niye? Rabbim boş boşuna mı kullanıyor? Niçin Musa annesiyle anılmıyor, İbrahim annesiyle anılmıyor da İsa özellikle anılıyor? Bunun elbette bir hikmeti vardır. Düşünürsen, tefekkür edersen bu Kur'an çok büyük bir hazine. Gir girebildiğin kadar felsefelere ulaşırsın. Felsefeye ulaşmak da önemli değil. Orada o sefer ne yapmalıyıma gidecek kanallar var. Devam edelim yoksa bitiremeyeceğiz. Aa işte tamam, işte öyle olacak zaten. Az sonra. Bunu niçin yapmış? Burada Rabbim cevap veriyor. Li için demek, açıklıyor. Li yes'ele es-sadıkine, sadıklara sormak için. Neden sormak için? An sıdkıhim, sıdklarından sormak için. Bakın burada ilginç. Yukarıda nebilerden bahsediyor. Aşağıda sıddıklardan bahsediyor. Burada iki şey var. Biliyorsunuz nebiler aynı zamanda kuldurlar. Mesela biz şehadet ederken eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden diyoruz, bitirmiyoruz. Abduhu diyoruz ve Resulühü. Resulühü burada Nebi ile ilgili risaletidir, görevidir ama abd o da bir insandır. Yani kendi iradesiyle olduğu bir kısım vardır. Bir de risaleti verilmiş görevi vardır. Rabbim orada ikisini ayırıyor. Burada da sıdklarından sual sormak için denirken her peygambere de acaba verdiği misaka ne kadar sadık kalıyor, ne kadar onu yerine getiriyor, bunu sormak için diyor. Ama burada bak onlardan sormak için diye bir ifade yok. Genel olarak sadıklara dediği için bu sefer de ne anlaşıyoruz biz? İnsanlık da kastediliyor burada. Yani biz. İşte bu da biraz evvel dediğim gibi dar-ı bela hadisesine götürüyor. Peki sıdk ne demek? Doğruluk demek. İşte Türkçe'ye bazı şeyler çevrilince böyle light kalıyor biraz. Yani izah tam etmiyor. Başka? Evet, sadık. Fahri Bey biraz cesaretli konuşuyor. Ses kaydı olmuyor da ondan cesaretli konuşuyor. Sözünde duran, evet. Bir de tasdik ifadesi var. Saddaka var Arapçada. Sözünde çok çok durmak anlamında. Tasdik de onun ismi. Yani tasdik ediyor, sözünde duruyor. Bir söz vermiş, onaylıyor. O zaten işte Fatiha suresindeki En'amte aleyhim'deki dört grup. Yani kendilerine nimet verilmiş olanların yoluna ilet bizi ya Rabbi. Hani sırat-ı müstakimi tarif ederken Rabbim açıyor orada, kendilerine nimet verilmişlerin yoluna. Sırat-ı müstakim nimet değil orada. Kendilerine nimet verilmiş bir grup var, onun yolu. O grubu da şöyle açıklıyor, şeye mi bakıyorsunuz? Bir söyle bileyim be. Evet, yukarıdan bakın, sıralama yanlış orada. Evet, sıddıkın. Bak, sıralamaya baktınız mı? Önce nebiler, sonra ne geliyor? Sıddıklar. Buraya bakın, yukarıdan nebilerden söz aldık diyor. İkinci sırada sıddıklar, sıddıklar var. Sadık, sadık sıdkında duran demek. Demek ki Allah-u Teala'nın kendilerine nimet verdiklerinde ikinci sırada nebilik zaten kader. Yani Allah-u Teala'nın takdiri. Bir de nebilik şeyi kapandı zaten. Yani peygamber ve sallallahu aleyhi ve sellem sonra kapandı. Şu an bir nebi, peygamber olma şansı yok bir insanlığı. O kısmı atlarsak bizim olabileceğimiz en yukarıda ne var? Sadıklık, sıddıklık var. Yani biz buna çalışmalıyız aslında. Yani yukarıdaki en büyük hedef sıddıklık. Yani kişi bazında anlamında söylüyorum sıddık. Yani insanlık bazında değil de kişi başlık bazında yapabileceğimiz maksimum sıddıklık. Sıddıklık da neden? Yani bir kelime kullanılırsa boş boşuna kullanılmaz. Biz neye sadıkız? Söz verdik. Sözünüzü hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyoruz. Ama bir zaman bir yerde bir şekilde bize ahirete de hatırlatılacağı şekilde biz bu sözü verdik. Ha bu biraz teferruatına girersek en yukarı kudret aleminde de olmuş olabilir. Adem'in zürriyetiyle cennette de olmuş olabilir. Bazı kitaplarda anne karnındaki ruh üfürülüyor ya, burada da bir ahitleşme olduğuyla ilgili, mesela Süleyman Ateş ve Bayraktay Bayraklı orada olduğunu söylüyor. Ama üç evreden bahsediliyor Kur'an'da. Üç evre: dünya, cennet ve cennet üstü olan kudret alemi. Yani Adem'e ruh üfürülen alem. Şu ikisi klasik anlayışta aynı gibi gözüküyor. Yani Adem'e secde edilen mekanın cennet olduğu var. Yani doğru, ahiret üst kısım, ama ayrıntısına binersek, bunu hatırlıyor musunuz? Adem kıssasıyla 6 hafta konuşmuştuk. Burada 4-5 ayette bu ispat edilmişti. Onun aslında cennet olmadığı, üst alem olduğu ile ilgili. Bu üç yerde de mümkün olan bir ahitleşme var. Önemli değil. Öncesi olarak düşünün. Biz yaşamımızda önceden bir yerde Rabbimize bir söz verdi. Hatırlıyor muyuz? Hatırlayamıyoruz. Ama aslında hatırlayabilirliğimiz var. Çünkü tekrar söylüyorum, bizde bir bilinç var, bir bilinçaltı var, bir de alt bilinç var. Biz daha bilincimizi doğru dürüst kullanamıyoruz. Bilinçaltı var, bütün psikoloji, NLP gibi şeyler bunlarla uğraşıyor. Bilinçaltını doğru temizleme ve aktif olarak kullanmayla uğraşılıyor. Bir de alt bilinç var. Alt bilinç işte o Adem'e ruh üfürüldüğü andaki bizdeki hakim olan ruh temelli, ruh bazlı bilincimiz. İşte biz burada söz verdik ve biz burada da sıdkımızı yerine getirmek zorundayız. Bir dakika bekleyin, işte vurucu yer burası. Ve e'adde lil kafirine azaben elimen. Hazırlanmıştır. Kim için hazırlanmıştır? Kafirler için hazırlanmıştır. Ne hazırlanmıştır? Azap hazırlanmıştır. Nasıl bir azap? Elim bir azap. Bakın, sıdk kelimesi var, sonunda kafir kelimesi var. Zıt anlamda. Felsefe ne? Eğer sen sıdkında duramazsan, sözünde duramazsan, bu şekilde yapmasan, aslında kafir hükmünde oluyorsun. Yani kafir sadece Allah yoktur diyen değil. Zaten öyle bir zümre yok Kur'an'a göre. Eğer sen sıdkında durmazsan kafir olmuş oluyorsun. Kafirliğinde kelimesi neydi? Kefere. Kefere ne demek? Örtmek demek. İnkar değil aslında o. Örtmek demek. Yani neyin üstünü örtersin? Var olan bir şeyin üzerine örtersin. Yani sen biliyorsun aslında, alt bilincinle biliyorsun ya da okuduğun haberlerle, Kur'an'la, şeylerle biliyorsun, içinde olan hidayet sistemiyle biliyorsun, ama bunun bir şekilde üzerine örterek yaşıyorsun. O zaman da hazırlanmış olan bir azabı hak ediyorsun. Bakın, Allah seni cehenneme sokmuyor. Sen oraya girmeyi hak ediyorsun. Aslında senin yerin cennet ve yukarısı, Allah'ı değerler. Ama sen olması gerekenleri bu kadar desteğe rağmen, aşağıda diyor zaten, savaşta diyor, biz öyle destekledik, böyle destekledik, şunu yaptık. Yaşamda da var bize, bütün insanlığa ve bize bu kadar desteğe rağmen, bu kadar altyapına rağmen, bu kadar hidayet yapısına rağmen, bir de söz verdin şu bu, buna rağmen üstünü örterek yaşarsan hazırlanmış olan azap da sana hak oluyor. Ve o da elim oluyor. Sana acı veren oluyor. Çünkü ahirette kaybedeceğin şeyleri görünce, yani kazanmak durumu varken kaybedeceğin şeyleri görünce de o sana acı veren, içini yakan bir azap oluyor. Dolayısıyla Allah-u Teala bizleri kendisine verdiğimiz kulluk sözünde duran ve bunların gereklerini yerine getiren kullarından olmayı nasip etsin. Sadakallahül aziz. Bitiriyorum efendim. Teşekkür ederim.